الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه جاءت فوق الدرس يا أخي، فقال اقرأ. یہاں تو کل یہاں تک آپ پڑھ بھی گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سے اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آتے ہی کہا کہ اس طرح پڑھیے، تو میں نے آپ سے کہا تھا آخر کون سی چیز تھی جو پڑھنے کے لیے جبریل علیہ السلام نے کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے فرمایا تھا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. تو روایت کے اندر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، البتہ ایک مرسل روایت ہے عبید ابن عمیر کی، اس کے اندر آتا ہے اتانی جبریل بے نمط من دیباج فیہ کتاب فقال اقرأ، تو مرسل روایت ہے. بہرحال ہے اس کو ذکر کیا ہے ابن شام نے، ابن اسحاق نے بھی، کہ میں جبریل علیہ السلام ایک کتاب لے کر کے آئے اور وہ ریشم کے کپڑے میں تھی، اور انہوں نے کہا اقرأ، کیا کیجیے آپ پڑھیے. تو اگر اس روایت کو مانا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام باقاعدہ کتاب لے کر کے آئے تھے اور سامنے رکھا اور کہا پڑھیے. اللہ رسول نے کیا فرمایا، تجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. تو یہ روایت بہرحال ہے مرسل، لیکن جہاں پر انداز ہے اس طرح سے آگے انہوں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے، فرمایا آپ نے پڑھنا نہیں جانتا ہوں، اس سے بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز تھی جو آپ سے پڑھنے کے لیے کہی تھی اور آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. ورنہ ویسے ہی ایک تو آدمی کیا کہے گا آدمی سے پڑھو، غیر مفہوم بات ہو جائے گی، اور اس پر آدمی جواب دے مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. تو یہ جو انداز یہاں پر خود بتاتا ہے کہ وہاں پر بہرحال کوئی چیز موجود تھی جو آپ سے پڑھنے کے لیے کہی گئی تھی اور آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. چنانچہ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ اسی کتاب کی طرف جو غار حرا میں آپ کے پاس سامنے پیش کی گئی تھی، یعنی قرآن مجید. وہ کتاب جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کلام الہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اگر اس کے معنی تو پھر یہ اشکال جو ہے دور ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہے ما انا بقارئ، ما یہاں پر نافیہ ہے، ما استفامیہ نہیں ہے، ما نافیہ ہے، کیونکہ ما استفامیہ کے بعد با نہیں داخل ہوتا، با زائدہ، یہ ما نافیہ کے بعد آتا ہے، ما استفامیہ کے بعد نہیں استعمال ہوتا ہے. گرچہ اخش نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ ما استفامیہ کے بعد بھی با زائدہ آ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ما استفامیہ کے بعد نہیں بلکہ با زائدہ آتا ہے، وہ ما نافیہ کے بعد آتا ہے. ما انا بکاتب، میں نہیں لکھوں گا، فرمایا ما انا بقدمہ، البتہ بعض روایتوں میں آتا ہے بجائے اس کے کوئی اور لفظ آتا ہے، فرمایا آپ نے ما اقرأ، پتہ ہی کیا پڑھوں گی. بعض روایتوں میں آتا ہے کیف اقرأ، بعض روایتوں میں آتا ہے کیف اقرأ، کیسے پڑھوں آپ بتائیے مجھے آپ. تو ما انا بقارئ بھی روایتوں میں آتا ہے، ما اقرأ کے لفظ بھی آتا ہے، اور کیف اقرأ کا لفظ بھی آتا ہے. بعض لوگوں نے تطبیق یہ دینا چاہا ہے کہ آپ نے تین بار الگ الگ کلمہ استعمال کیا ہوگا. پہلی بار مثلا فرمایا آپ نے کہ ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا، ما انا بقارئ کیا ہے، آپ خبر دے رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا، میں دوبارہ جب فرشتے نے دبایا اور کہا تو کیا فرمایا آپ نے؟ ماں اقرا، بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، پہلے منع کیا نہیں پڑھوں گا، دوبارہ دبایا تو صاحب کا کیا بتا دیا؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا. اور پھر دوبارہ جو دبایا فرشتے نے چھوڑا، اور اس کے بعد تو کیا فرمایا اللہ رسول نے؟ کئی فاقرا سے بتاؤ کیسے کیا پڑھوں میں. پریشانی کے عالم میں کیا فرمایا آپ نے؟ اب یہ بھی بتاؤ کیسے کیا پڑھنا ہے، مجھے تو آتا نہیں، بتائیے کیسے کیا پڑھنا ہے. تو بعض لوگوں تک بھی ہوتی ہے کہ تین بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ باتیں فرمائی تھی. ایک بار فرمایا تھا آپ نے کہ میں نہیں پڑھوں گا، دوبارہ فرمایا آپ نے مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، سے بارہ فرمایا آپ نے کہ بتاؤ کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں بتاؤ تو نیم. تو اس طرح کی باتیں بھی بعض لوگوں نے ذکر کی ہیں. تو خیر یہاں پر جو ہے لفظ بہرحال یہاں پر ماں نافیہ ہے، ماں استفامیہ اس کے اندر نہیں ہے، جبکہ دیگر روایتوں کے اندر ماں استفامیہ بھی موجود ہے. تو خیر فرشتے نے کہا اقرا، ماں انا بقارن، قال فاخذنی فغطنی، فاخذنی فغطنی، فرشتے نے مجھے پکڑا، فغطنی، غطنی معنی ہوتا غمنی کے معنی، غطنی کے معنی غمنی، وعقرنی، زور سے مجھے دبایا، زور سے مجھے دبایا فرشتے نے. اور ایک روایت میں آتا ہے فآخذ بحلقی، کیا فرشتے نے میرا حلق پکڑ لیا اس طرح سے. تو فآخذ بحلقی کا لفظ بعد روایت میں آتا ہے، یہاں پر فغطنی کا لفظ آتا ہے، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ زور سے بھیجنا کسی کو، زور سے پکڑ کے دبانا. تو فرشتے نے مجھے پکڑا اور زور سے دبایا، حتی بلغ منی الجہدو، یا حتی بلغ منی جہدو، اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں حتی بلغ منی الجہدا. تو حتی بلغ منی الجہدا اگر آپ پڑھیں گے تو بلغا کا فاعل ضمیر لوٹ رہی کس کی طرف؟ ملک فرشتے کی طرف. اور الجہدا کیا ہوگا؟ قبول. یہاں تک کہ فرشتہ میری جہد کی معنی کیا ہوتا ہے؟ طاقت اور مشقت کی. الجہد کی معنی طاقت اور مشقت کے. تو حتی بلغ منی الجہدا، یہاں تک کہ فرشتہ میری مشقت اور میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، اتنی زور سے دبایا کہ اس سے مزید اور بھی نہیں دبایا جا سکتا تھا. اس سے مزید دبانے کا مطلب کہ پھر آدمی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے اس کے بعد. تو حتی بلغ منی الجہدا، جہاں تک میری طاقت ہو سکتی تھی، جہاں تک مشقت کی انتہا ہو سکتی تھی، فرشتہ وہاں تک پہنچ گیا، آخری حد تک انہوں نے دبایا. اس سے اندازہ کریں آپ کہ کتنی زور سے دبایا ہوگا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ہو گیا حتی بلغ منی الجہدا، فرشتہ میری طاقت اور میری مشقت کی انتہا تک پہنچ گیا، آخری حد تک دبایا. اور ایک ہے حتی بلغ منی الجہدو، تو مراد اس سے ہوگا حتی بلغ منی الجہدو مبلغہ، یہاں تک کہ میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی. تو بلغا کا فائل کون ہوگا یہاں پر؟ جو یہاں پر فائل ہے، اور اس کے بعد مانیں گے مراد سے مبلغہ ہوگی، حتی بلغ منی الجہدو مبلغہ، یہاں تک کہ میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی. اب اس سے زیادہ مزید مشقت برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں تھی، اگر فرشتہ ذرا سا اور دبا دیتا تو پھر میری زندگی خطرے میں پڑ جاتی. تو خیر فرشتے نے مجھے پکڑا، فغطنی حتی بلغ منی الجہدو یا زیادہ، تو مجھے زور سے دبایا، بھیجا مجھے تیزی کے ساتھ، یہاں تک کہ میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی. ثم ارسلنی، کیا جی؟ اچھا بھی تینوں ہو جائے، تینوں بار بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. ثم ارسلنی، اس کے بعد فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا. فقال اقرا، پھر دوبارہ کیا کہا؟ پڑھی. پھر وہی دوبارہ سوال، فقلت ما انا بقارین، پھر آپ نے وہی جواب دیا، ما انا بقارین. اسی لفظ کا لوگوں نے الگ، جو میں نے بتایا تین مفاد الگ الگ، ما انا بقارین، ما انا بقارین، پہلا جو کہا تھا اللہ رسول نے، کیا بتایا تھا اللہ رسول نے؟ میں نہیں پڑھنے کا، ما انا بقارین، میں نہیں پڑھنے کا. اب دوسرا ما انا بقارین کے معنی، اب دوسرا دوسرے کیا مطلب ہوا اس کا؟ ما انا بقارین، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. صاحب بتا دیا، پہلے آدمی اپنا عیب نہیں ظاہر کرنا چاہتا ہے، کہا میں نہیں پڑھوں گا میں، اس کے بعد اتنی زور سے دبایا فرشتے نے، صاحب کیا بتا دیا؟ ما انا بقارین، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. فاخذنی فغتنی ثانیہ, فرشتے نے دوبارہ مجھے پکڑا اور مجھے دوبارہ زور سے بھیجا, حتی بلغ منی الجود والجهد ثم ارسلنی, پھر دوبارہ چھوڑ دیا. فقال اقرا, پھر سے بارہ بھائی سوال کیا کیا, اقرا پڑھیے. فقلت ما انا بقارئ, میں نے کیا کہا, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب ایک بار اللہ نے کہہ دیا پڑھا ہوا نہیں, پھر دوبارہ وہی کر رہے ہیں, اس لیے کچھ لوگوں نے مفل ہوتا ہے. اب تیسرے کا مطلب کیا لوگوں نے نکالا, ما انا بقارئ, بولیے کیا پڑھوں, وہاں کون سا بنا لیا لوگوں نے استفامیہ, جیسا کہ اخرج نے کہا ہے کہ میں استفامیہ کے بعد بازار آتا ہے. ما انا بتا, بتائیے میں کیا پڑھنا, مجھے کون سی پڑھنا, ابھی بتائیے میں پڑھوں. تو فاخذنی فغتنی ثالثا, جب میں نے یہ کہا تو فرشتے نے دوبارہ مجھے پکڑا, زور سے دبایا بھیجا اور پھر مجھے چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اب فرشتہ نازل ہوا تھا اور کیا کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھنے کے لیے, سب سے پہلے بیت اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے, پھر آ کر کے اس نبی کو اس طرح سے زور سے بھیجنا دبانا کہ انسان تنہائی کے عالم میں ہو جہاں کوئی انسان نہ ہو اور بالکل پریشان ہو جائے انسان, ان سب کے کیا مقصد مولانا عارف صاحب, یہ کیا آپ کو کیا مل رہی تھی, یا نبوت مل رہی تھی اور اللہ دنیا سے آسمان کا رشتہ جڑ رہا تھا اس طرح سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے تھے, سب سے پہلے وہی لے کر کے آئے تھے, اور اس طرح پھر ہارون صاحب پریشان کرنا, رشید رشید صاحب کیا کرنا, اس طرح سے پریشان کرنا اور زور سے بھیجنا, اتنی زور سے بھیجنا کہ ذرا سا اور تیز دبا دے تو انسان زندگی سے خطرے میں, تو آخر اس کا مقصد کیا تھا, تو اس کے بارے میں لوگوں نے دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو مکمل طور پر یکسو کرنا تھا, تاکہ ہر طرف سے آپ کا ذہن کٹ کر کے صرف اب جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کو ایک سوئی کے ساتھ سن سکے. آدمی کے ذہن میں جانے کہاں کہاں ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے آپ کچھ بات کسی سے کہہ رہے ہیں, دماغ اس کا کہیں اور تھا, بعد میں آپ کہیں سر مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے, کیوں جو آپ اپنی بات بتا رہے تھے تو ان کا ذہن کہاں تھا, کہیں اور تھا, گھر میں لگا ہوا تھا, گھر جانا ہے تو کیا سامان لے کر کے جانا ہے, کون سا سامان خریدنا ہے, ادھر ذہن لگا ہوا تھا, اب جو بات کسی نے بتائی وہ آپ کے ذہن میں بیٹھی ہی نہیں, کیونکہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, کسی انسان کے دل سینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے ہیں, یا تو بازار میں رہے گا یا تو کلاس میں رہے گا, دونوں جگہ دل آپ کا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر دنیا و مافیا سے الگ ہو کر کے اب جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس کے لیے بالکل کیا ہو جائیں, یکسو ہو جائیں, اس کو غور سے سن سکیں. ایک تو یہ لوگوں نے کہا ہے, دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس وجہ سے کیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی تین سے اندازہ ہو جائے کہ اب جو بارے گرہ ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت ہی محنت اور مشقت طلب کام ہے, جس کا اندازہ پہلے دن اور پہلے لمحے ہی سے کرا دیا گیا آپ کو. اگر کوئی ذمہ داری کسی کو دی جائے اور پہلے بہت ہی آسانی سے آپ کام لے تو آدمی صحت پسند بن جائے گا, یہ ہلکا پھلکا کام ہے, لیکن پہلے ہی دن سے آپ اس پر بوجھ ڈال دیں زیادہ آپ, تو آدمی کو پہلے ہی دن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر کام کرنا تو کیسے کرنا ہے, محنت کے ساتھ کرنا, مشقت کے ساتھ کرنا ہے, آسانی کے ساتھ کرنا ہوگا تو ہم یہاں کام نہیں کر پائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دن پہلے ہی لمحے سے یہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات بتا دی گئی کہ جو ذمہ داری اب آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے وہ کوئی آسان ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ بہت ہی مشقت والی اور محنت والی ذمہ داری ہے, جس کا اندازہ آج ہی آپ کو ہو گیا, تاکہ آپ اس مسئلے کو ہلکے سے نہ لیں بلکہ سمجھیں کہ یہ بہت ہی عظیم ذمہ داری میرے سر پر ڈالی گئی ہے اور بہت ہی محنت اور مشقت طلب کام ہے. یہ دونوں بات لوگوں نے ذکر کی ہیں اور دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح معلوم ہوتی ہیں, کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے کہیں کہ یہ زبردستی کی بات ہے, بلکہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح معلوم ہوتی ہیں. کہ اور کوئی تیسری بات آپ کے ذہن میں ہو ایسا, جو اور بات سنی اس طرح کی, تو پھر یہ دونوں باتیں ہیں جو چاہ رہی نے یہاں پر ذکر کی ہیں. جی جی بغیر غلطی کی، غلطی ہے بغیر غلطی کی، تو غلطی کیا غلطی کی تو اللہ کے رسول، تو غلطی کی تھی، یہ غلطی نہیں کی تھی، کیا جی پہلے ہی مارنا شروع کر دیا، نہیں مانا تھا پڑھائے سبق نہ یاد کرے تب نا اس کو، لیکن اس سے پہلے مارنا شروع کر دیا تھا تو اسی ہی معلوم ہوگا، اس کا استعمال کریں گے آپ اس طرح کا استعمال کریں گے آپ یہی معلوم ہوگا، پہلے ہی گنا کر کے تب کی کیا کرنے کے لات میں مطلب کی طرح سے پھر اٹھا کر کے سب کو اس طرح سے پڑھائی، یہی معلوم ہوگا، تو اگر یہ استعمال غلط ہے تو پھر یہ بات نہیں صحیح ہوگی، یہاں پہ استعمال کرنا چاہیے، اور میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس طرح سے یہ پہلی وہ آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں نازل ہوئی، اور اس طرح سے دوبارہ آسمان سے زمین کا رشتہ وحی کا اس آیت سے جڑتا ہے، اور سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس کے اندر سب سے پہلا پیغام دیا گیا وہ کون سا ہے، وہ کون سا پیغام ہے، تعلیم ہے، تعلم کا پیغام سب سے پہلے دیا گیا، اور اس کے اندر بھی جو تعلیم دی گئی ہے اس کے اندر خاص بات جو بتائی گئی ہے خلق الانسان من علق، صرف شرعی علوم کی بات ہی نہیں بلکہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی کس انداز سے ہوئی اس کا تذکرہ بھی سب سے پہلے ہی آیت کے اندر کیا گیا کہ انسان کو جہاں اس طرح کے شرعی علوم سیکھنے وہیں آفاق و انفس اور بھی انفس کے مبلغ تو فرون، ان ساری چیزوں پر بھی انسان کو غور کرنا ہے، تو فرمایا خلق الانسان من علق، جس ذات نے انسان کو علق سے پیدا کیا، علق کیا ہوتا ہے، یہ علق کیا ہوتا ہے، جمع، علق معنی جمع ہوا خون جو ہوتا ہے، اور علق کے معنی جونک کے بھی ہوتے ہیں، علق کے معنی کیا ہوتا ہے، اور جونک کیا جانتے، جو کتنی ہڈی ہوتی ہے، صرف خون ہی ہوتا ہے، تو کسی بھی جو چیزیں دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جاندار چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کی سب سے پہلی شکل ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے، علق کی بنتی ہے، جو بھی جاندار چیزیں ہیں ان میں اگر کوئی سب سے پہلی شکل کسی جاندار کی تو کون سی ہوتی ہے، وہ علق کی ہوتی ہے، مثلا جو کی ہے جو پہلی شکل ہے وہ مکمل کیا ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر آپ نمک ڈال دیں تو صرف صرف کیا رہ جائے گا، کچھ تجربہ کیا ہے، کیا ہو جائے گا، صرف صرف خون کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں وہاں پر بچے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی چیز کی تخلیق کا، بعض چیزیں اس مرحلے سے آگے نہیں بڑھتی ہیں، کچھ چیزیں اس مرحلے سے ایک دو قدم آگے بڑھتی ہیں، اور انسان سب سے آخر میں کئی مراحل سے گزرنے کے بعد پھر جا کر انسان کیا بن جاتا ہے، یہ ایک انسان بنتا آدمی بنتا کئی مراحل سے گزرنے کے بعد، تو جو کسی بھی مخلوق کا جاندار چیز کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کون سی شکل ہوتی ہے، علق کی شکل ہوتی ہے، چنانچہ رحم مادر کے اندر بھی جو انسان کی پہلی شکل بنتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے، علق کی شکل ہوتی ہے، جونک کی شکل ہوتی ہے، اس پر بحث کی ہے عبدالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ترجمان القرآن کے اندر، اچھی بحث کی انہوں نے، میرے خیال خطاب المومنون سورہ مومنون پہلے سب میں تذکرہ آتا ہے انسان کی ضروری کا، مجھے یاد پڑتا ہے اسی کے تحت انہوں نے بحث کی ہے، اچھی بحث کی ہے، پڑھنے کے قابل ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں، وہاں انہوں نے اس سے بحث کی ہے کہ سب سے جو پہلی ابتدائی شکل ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے، وہ جونک کی شکل ہوتی ہے رحم مادر کے اندر، اور اس سے تو فرمایا خلق الانسان من علق کی جو ابتدائی تخلیق ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بھی اسی سے پیدا کیا، لیکن کئی مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اس سے کچھ بنا دیا، اقرا وربک الاکرم، آج اس کے بعد آیات ان کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام کے اندر علم کی، چاہے وہ علم شرعی ہو چاہے وہ علم غیر شرعی ہو، یعنی علم جس کا تعلق آفاق سے انفق سے، ہر تمام علوم کی شریعت کے اندر اسلام کے اندر کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی اس کے اندر اگر کسی چیز پر ابھارا گیا، مادہ کیا گیا تو کون سی ہے، وہ قراءت پر، لکھنے پڑھنے پر ابھارا گیا ہے، آگے اس کے بعد ہے فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے لوٹے، ان آیات کو لے کر کے آپ وہاں سے فوراً گھر واپس آئے، اس طرح آدمی تنہا کہیں ہو اور اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو آدمی کیا ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا, وہاں پہ رہنا ٹھہرنا آسان نہیں ہے, ڈوبے گا. گاڑی گھیرا کہاں پر ہے؟ مکے سے بالکل باہر, نیچے نہیں بالکل پہاڑی کے اوپر, اونچا پہاڑ ہے بالکل اس کے اوپر, کہ آپ کے لیے چڑھنا بھی کیا ہو آسان نہیں, آپ کے چڑھنا ابھی آپ کے لیے آسان نہیں. تو وہاں پر تنہا بالکل ہو, اس طرح کا واقعہ پیش آئے, انسان پریشان ہو جائے گا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجع بها ان آیات کو لے کر کے لوٹے, یرجف فؤاد ہو, آپ کا دل دھڑک رہا تھا. جیسے کوئی اذان مسئلہ پیش آ جائے تو دل کیا ہوتا ہے؟ دھڑکنے لگتا ہے, دھڑکن اس کی تیز ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل دھڑک رہا تھا, کانپ رہے تھے آپ. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد, اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. فقال زملونی زملونی, آپ مجھے ذرا چادر اڑا دیں. آدمی ذرا سا لیٹ جاتا ہے لحاظ وغیرہ اوڑھ کر کے, سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے. زملونی کس سے کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ یہ زملینی کہا تھا, زملونی یا زملینی کہا تھا؟ تو معلوم ہوا اس طرح کا تیغا جو مذکر کے لیے آتا ہے اوروں کے لیے بھی استعمال ہو جائے کرتا, زملونی کا تیغا, ورنہ وہاں پر مخاطب کون تھی؟ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو اس طرح کا تیغا اس طرح کے موقع سے استعمال ہو جاتا ہے جو مذکر کا, اور بھی اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. فرمایا میں زملونی زملونی, مجھے ذرا سا چادر اڑا دیں آپ لوگ. چنانچہ گھر والوں نے جو بھی تھے چادر اڑا دیا آپ کو. حتی ذہب عنہ الرعب, رعب کے معنی خوف کے معنی میں آتا, یہاں تک کہ جو خوف تھا دھیرے دھیرے خوف کا اثر آپ کو زائل ہوا. تو آپ یہاں پڑھیں, عبارت تو پڑھی نہیں گئی, میں نے آگے پڑھنا شروع کر دیا. چلیے كلا جی ہاں. تو جب آپ کا خوف زائل ہوا ختم ہوا تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, کیا کہا؟ وہ آگے آ رہا ہے بیچ میں, واخبر الخبر, اور پوری بات بتائی آپ ان سے, پوری بات آ کر کے بتائی کہ اس طرح ہوا, میں وہاں پڑھتا, اس طرح آیا, اس طرح بھیجا مجھے, اور ساری بات پوری بتائی. اور اس کے بعد کہا لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے اس سے مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے. تو لقد خشیت علی نفسی, خشیت علی نفسی, خشیت کس بات کا ڈر؟ اپنے اوپر ڈر لگ رہا ہے, کس بات کا؟ مذکور نہیں. خشیت علی نفسی الموت, خشیت علی نفسی المرض, مجھے لگ رہا ہے مجھے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے, مجھے اپنی موت کا خطرہ لگ رہا ہے. اتنی زور سے دبایا تھا کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. فرمایا اللہ کے رسول نے حتی بلغ من الجہد, مشقت کے انتہا تک پہنچ گئے تھے. تو فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنے سلسلے میں ڈر لگ رہا ہے, خوف لگ رہا ہے کہ لگتا مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے, یا لگتا میری جان بچے گی نہیں ہے. یہ ساری باتیں بتائیں. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شہر بیوی یہ سن کر کے کس طرح سے انہوں نے ایسے موقع دیکھیں کہ اسی بیوی کا کیا کام ہوتا ہے. ایسے موقع سے اگر کسی وجہ سے شوہر پریشان ہو, حیران ہو, مشقت میں مبتلا ہو, تو ایسے موقع سے اس کی مشقت مزید اضافہ کیا جائے, خود بیوی پریشان ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ, اگر شوہر اس طرح پریشان ہو بیوی بھی مزید پریشان ہو جائے, اس سے زیادہ رونا شروع کر دے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسے موقع سے بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شوہر کو تسلی دے. وہی کام کس نے کیا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. انہوں نے کہا کل, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, آپ اپنے بارے بالکل نہ گھبرائیں, پریشان نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ لائق ہو, آپ کو کوئی بیماری لائق ہو جائے, کیونکہ آپ کے اندر تو ایسی خصال موجود ہیں, آپ کے اندر ایسی صفات موجود ہیں, جس انسان کے اندر یہ صفات موجود ہوں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ضائع برباد نہیں کر سکتا ہے, ایسے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی رسوا نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ آپ کا خصال ہوں. اب دیکھیں وہ کون سی خصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں, جن کا تذکرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا, اور یہ خصال ایسی ہیں کہ جس انسان کے اندر موجود ہوں وہ انسان کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ضائع برباد نہیں کر سکتا ہے. نمبر ایک کیا کہا؟ انکا لتصل رحم, آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں, جو بھی آپ کے ذو الرحم ہیں, رشتے دار لوگ ہیں, خاندان کے لوگ ہیں ان سے رشتہ کاٹنے کے بجائے رشتوں کو آپ جوڑتے ہیں، اگر کوئی آپ سے کٹتا بھی ہے تو بھی اس سے جڑتے ہیں آپ، تو ایک صفت تو آپ کی یہ ہے۔ دوسرے وتحمل الکل، الکل کے معنی ہوتا ہے الذی لا یستقل بنفسہ، الکل کہتے ہیں الذی لا یستقل بنفسہ، جو شخص اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو، اپنا بوجھ نہ اٹھا سکے، اپنے اخراجات برداشت نہ کر سکے، اسے کیا کہتے ہیں؟ الکل۔ قرآن کے اندر کیا ہوا ہے؟ وہ اکل على مولا، دوسروں کے اوپر وہ بوجھ بنا ہوا، اپنے مولا کے اوپر وہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ فإنک لتحمل الکل، اور وہ لوگ جو خود کما نہیں سکتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو دوسروں کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ اٹھاتے ہیں، بے سہارا لوگوں کو آپ سہارا دیتے ہیں۔ آپ کا تو کام یہ ہے جو لوگ بے سہارا ہیں، ان کا کوئی کما کر کے ان کو دینے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آپ سہارا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی آپ دستگیری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ اٹھاتے ہیں، تو دوسری صفت آپ کی کیا یہ پائی جاتی ہے۔ اور تیسری صفت آپ کیا یہ ہے؟ وتکسب المعدوم، وتکسب المعدوم۔ اب یہ جو جملہ ہے اس کی کئی تشریحات کی گئی، ایک تو ہے تکسب المعدوم، کسبہ یکسبہ معنی کیا ہوتا ہے؟ کمانے کے معنی، کمانے کے معنی مانے، اور معدوم معنی نایاب چیز ہے، معدوم کے معنی وہ چیز جو نایاب ہو اسے معدوم کہا جاتا ہے۔ تو تکسب المعدومہ کے معنی کیا ہو جائے گا؟ تکسب المعدومہ کے معنی آپ نایاب چیزیں کماتے ہیں، آپ تو بہت نصیب والے ہیں، وہ چیز جو کوئی کما نہیں سکتا ہے ایسی چیزیں آپ کماتے ہیں، نایاب چیزیں آپ کماتے ہیں۔ تو جب کسی کے نصیب کا تذکرہ کرنا ہو کہ بنا تو اتنے نصیب والا ہے، وہ چیز جو کسی کو نہیں ملتی ہے وہ ان کو مل جاتی ہے، تو گیا کہ تکسب المعدوم، آپ نایاب چیزیں کما لیتے ہیں، آپ بڑے نصیب والے ہیں، ایک مفہوم تو یہاں پر اس کا یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ تکسب توفیق کے معنی بھی آتا ہے، قصبہ یکسبہ معنی جہاں ہوتا ہے کمانا، وہیں قصبہ یکسبہ معنی عطا کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو تکسب المعدوم کے معنی کیا ہو جائے گا؟ تکسب المعدوم آپ لوگوں کو نایاب چیزیں دیتے ہیں، کسی کو عام چیزیں دینا ہے تو ہر ایک کا کام ہے کہ کوئی چیز گھر کی اٹھا کر کسی کو دے دیا، کہ وہ چیزیں جو نایاب ہوتی ہیں نہیں ملتی کہیں پر، ایسی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے کہ کوئی حاجت مند ہوتا ہے اٹھا کر کے نایاب چیزیں بھی آپ لوگوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ یہ معنی کیا ہو گیا؟ تکسب المعدوم، تکسبوں کے معنی توتی کے معنی میں، عطا کرنے کے معنی میں آپ لوگوں کو نایاب چیزیں بھی دے دیا کرتے ہیں۔ اور تیسرا مفہوم ہے معدوم، یہاں پر معدم کے معنی میں، معدوم یہاں پر معدم کے معنی میں ہے، اور معدم کے معنی، معدم کے معنی فقیر اور تنگدست، فقیر اور تنگدست کو کہتے ہیں، اور بجائے تکسبو کے تکسبو، اکسبا یکسبو اکثار، اکسبا معنی کسی کو کمانے کے لائق بنا دینا، اکسبا معنی کسی کو کمانے کے لائق بنا دے، اس لائق بنا دے وہ بھی کچھ کما کھا سکے۔ تو تکسب المعدومہ کے معنی کیا ہو جائے گا؟ تکسب المعدومہ وہ لوگ جو فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، ایسے لوگوں کو آپ اس لائق بنا دیتے، اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکیں اور وہ لوگ کما کھا سکیں۔ تو تکسب المعدوم وہ لوگ جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، ایسے لوگوں کو آپ عطا کرتے ہیں، داد دہیش کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کما کھا سکیں۔ یہ تیسرا والا مفہوم ہے، یہاں جو پورے اوصاف ذکر کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ان کے زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر نصیب کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں جو بات ہو رہی ہے دوسروں کی مدد کرنے کی، تعاون کرنے کی بات ہے، اس کا تعلق یہاں پر ہے۔ لہٰذا تیسری بات جو ہے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو آپ عطا کرتے ہیں، فقیروں کو آپ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، یہ زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا وتکسب المعدومہ یا تکسب المعدومہ، آپ جو فقرا مساکین ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو عطا کرتے ہیں، وتقرض اور آپ درشی صاحب کیا کرتے ہیں؟ فقر الزیب مانے کرایتری مانے، لیکن ضیافت کرنا، عزیب کے مانے مہمان، فقر الزیب کے مانے آپ مہمان نمازی کرتے ہیں، مراد یہ کہ آپ کے ماموں آ جائیں، پھوپھا آ جائیں، ان کی مہمان نوازی، اسے مہمان نوازی نہیں کہتے ہیں. مہمان نوازی اور کیا ہوتے تھے، یا کسی بھی وقت کوئی بھی پردیسی جس سے آپ سے آج تک زندگی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی آپ کے آ گیا کہا میں آج آپ کا مہمان ہوں، پردیسی ہوں میں، ایسے لوگوں کا عرب کیا بنایا کرتے تھے؟ مہمان اس کو کہتے ہیں تقریب سے، کوئی باہر کا ہے، پردیسی ہے، آپ کے علاقے میں آیا ہوا ہے، آپ کے گھر آ کر کے پہنچ گیا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں، باہر کا رہنے والا ہوں، اب آپ کیا بنائیے اس کو، اپنا مہمان بنائے، کھلائے پلائے، رہنے کی جگہ اس کو دیں. یہ ہوتا تھا عربوں میں، جو تعریف کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص مہمان نوازی کرنے والا ہے. تو مراد اس سے نہیں ہوتا تھا کہ وہ پھوپھا اور ماموں اور فلاں رشتے دار آ گئے تو ان کی مہمان نوازی کیجیے، جیسا کہ آپ کے معاشرے میں ہے. مہمان نوازی کا مطلب مہمان کون لوگ ہوتے ہیں؟ مہمان آئے ہوئے ہیں، یہی لوگ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں. تو عربوں کے ہاں یہ نہیں، بلکہ کوئی بھی آ جائے کہیں کے رہنے والا کوئی بھی اور پردیسی کوئی ہے، وہ آپ کا کیا ہے؟ مہمان ہے. فرماتا ہے اور اگر کوئی اس طرح کا پردیسی باہر سے آ گیا، ایسے لوگوں کو آپ اپنے یہاں مہمان بناتے ہیں، ایسے لوگ کھانا کھلاتے ہیں، رہائش کا انتظام کرتے ہیں. اور آگے فرمایا وہ تعین علی نوائب الحق، نائب مانے نائبت کے معنی مصیبت کے معنی، نائبت کے معنی مصیبت، نابا نوح کے معنی پیش آنا، نائبہ معنی پیش آنے والی کوئی چیز، اور یعنی مصیبت کے معنی استعمال ہوتا ہے. فدینا کمن ائیے خط بن آرا اور نا ایبتن اور شکت ان تنوبا، نائبہ کے معنی مصیبت کے معنی میں آتا ہے، پریشانی کے معنی میں آتا ہے. حق کے راستے میں جو لوگوں کو پریشانیاں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، اس راستے میں آپ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں. حق کے راستے میں کوئی حق کام کرنا چاہتا تھا، کسی نے کسی کا بوجھ اٹھا لیا، کسی نے کسی کا قرض اپنے ذمے لے لیا، اب وہ نہیں ادا کر پا رہا ہے، حق کے راستے میں آپ ایسے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں. تو حق کے راستے میں آپ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، کتنے اوصاف ہو گئے وہاں سب؟ یہ کتنے اوصاف ہو گئے؟ پانچ ہو گئے، پانچ اوصاف ہو گئے. اس کے علاوہ اور روایتوں کے اندر آتا ہے، بعض روایتوں میں اس وقت ہوا دل امانہ، کیا تھا آفتاب صاحب؟ وقت ہوا دل امانہ، آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے وتصدق الحدیث، وتصدق الحدیث، اور آپ ہمیشہ سچ باتیں بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ وہ دو صفات یہاں مذکور نہیں ہوئی ہیں، یہ وہ دو صفات جن سے آپ بہت زیادہ مشہور تھے، الصادق الامین. تو اس روایت کے اندر تو نہیں ہے، البتہ دوسری روایتوں کے اندر وتصدق الامان، وتصدق الحدیث اور تود الامانہ کا تذکرہ بھی آتا ہے. تو گویا کہ یہ وہ صفات ہیں معاشرے کے، اگر کسی انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں تو ایسا انسان کبھی بظاہر برباد نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ صفات فرمائی. اور یہ ایک وفا شعار بیوی کا کام کہ اگر شوہر کوئی پریشان ہو تو اس طرح سے اس کو تسلی کس طرح سے دینا چاہیے. تو اس کے بعد سلیم فن طلب تک ابن عم خدیجہ، یا ابن اخی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر بھی حدیث کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. آپ کو بیٹھے بٹھائے اتنی ساری نیکی مل جائے گی، بیٹھے بٹھائے نیکی آپ کو اتنی مل جائے گی. تو محدثین کی یہ فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب وہ لوگ، کیونکہ جتنا صلاۃ السلام پڑھنے کا موقع محدثین کو ملتا ہے، حدیث پڑھنے والوں کو ملتا ہے، ورنہ اتنا کسی اور کو نہیں ملا کرتا اتنا موقع. لہذا جب بھی قرآت کے دوران نام آجے رسول اللہ کے ساتھ میں کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. جی ہاں. اللہ وہیں یدرکنی یوم کا معذرن انت اخفیا جی ہاں. اس کے بعد دیکھیں آپ کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئیں یہاں تک کہ ورقا ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزی جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے ان کے پاس لے کر کے گئیں. ان کے بارے میں یہ زمانے جاہلیت کے اندر نصرانی ہو گئے تھے. ورقا بن نوفل اور ورقا بن نوفل کے علاوہ اور کون سے نام تھا زید ابن عمر بن نوفل یہ لوگ دین حق کی تلاش میں نکلے تھے. بت پرستی کے ماحول سے بیزار ہو کر کے دین حق کی تلاش میں نکلے تھے. سنان سے ورقا ابن نوفل نے نصارہ کا دین قبول کر لیا تھا. ان کی ملاقات کچھ ایسے علماء نصارہ سے ہوئی تھی جو لوگ اصل پر باقی تھے, ان کی تبدیل و تحریف نہیں ہوئی تھی, لہذا انہوں نے نصارہ کا دین قبول کر لیا. باقی زید ابن عمر ابن نوفل ان کا تذکرہ کتاب کے آخر میں انشاءاللہ اسی جلد میں آئے گا کہ انہوں نے کہا کہ میں دین ابراہیم پر دین حنیف پر ہوں. یہ حق کی تلاش میں نکلے تھے اور حق کی تلاش میں جا کر کے انہوں نے نصرانی دین قبول کر لیا تھا. اسی کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ یہ ورقر یہ انہوں نے نصارہ کا دین قبول کر لیا تھا زمانے جاہلیت میں. وکان یکتب الکتاب العبرانی انہیں عبرانی زبان لکھنا آتا تھا, عبرانی زبان لکھنا انہیں آتا تھا, ذکر رکھا تھا انہوں نے. فیکتب من الانجیل فی العبرانیہ ما شاء اللہ اکتبا, چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا لکھا کرتے تھے. انجیل یہ سریانی زبان میں تھی, لہذا گویا کہ اس کا عبرانی زبان میں کیا کرتے تھے ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے, تو گویا کہ اس طرح سے آسمانی صحائف کے ترجمے کا ٹرانسلیشن کا کام یہ کوئی نیا نہیں ہے. عہد رسالت کے اندر خود ورقا ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اس طرح کا کام کیا تھا. چنانچہ وہ انجیل کو جو کہ سریانی زبان میں تھی اسے کس زبان میں ترجمہ کرتے تھے, وہ عبرانی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے, یا عبرانیہ لکھا ہوا ہے اور جو درمیان میں حاشیہ ہے اس پر کیا لکھا ہوا, اس کی جگہ پر سریانیہ کیا لکھا ہوا ہے, دیکھو سر کیا لکھا ہوا ہے, بالعربیہ. تو کیا کہ صحیح بخاری کے نسخوں کا اختلاف ہے, صحیح بخاری کے نسخوں کا روایتوں کا اختلاف ہے. بعض روایتوں میں بالعبرانیہ ہے اور بعض روایتوں میں کیا ہے, بالعربی. الگ الگ روایات ہیں صحیح بخاری کی, تو بعض روایتوں میں بالعبرانیہ ہے اور بعض روایتوں میں بالعربیہ ہے. نسخوں کا یہ اختلاف, یہ جو درمیان کا حاشیہ ہے اس درمیان کے حاشیے میں بیان کیا جاتا ہے. اس سے پہلے دیکھیں آیا ہوا ہے ما یخزیک اللہ ابدا, ما یخزیک کی جگہ پر بعض روایتوں میں کیا ہے, ما یحزنک اللہ, اللہ تعالیٰ. تو یہ چونکہ پہلے زمانے میں نقطے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے, لہٰذا اب جو شکل لکھی ہوئی ہے اب ماں یخزی کا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور ماں یہ دن کا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اگر استاد سے صحیح طور پر نہیں پڑھا یا پڑھنے میں سننے میں کچھ رہ گیا تھا تو بعد میں آپ نہیں سمجھ پائیں گے اس کو کیا پڑھا جائے. تو اب مانا کے اعتبار سے کہ ماں یخزین کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو غمزہ غمگین نہیں کرے گا اور ماں یخزی کا اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو صحیح بخاری کی بعض روایتوں میں کون سا لفظ موجود ہے, ماں یخزین کا لفظ موجود ہے. ایسے ہی یہاں پر اور اس طرح بہت سارے کلمات آئے ہوئے ہیں, تو اس نسخے میں خاص طور سے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ روایتوں کے اختلاف بیان کر دیا گیا ہے. تو گیا کہ انجیل کو کس زبان لکھتے تھے پھر, وہ عربی زبان میں. تو گیا کہ انجیل جو سریانی زبان میں ہے اس کا ترجمہ عربی زبان میں کیا کرتے تھے تاکہ عرب کے لوگ بھی اس کا معنی مفہوم مطلب سمجھ سکیں. تو یہ ورقا رضی اللہ عنہ کام کیا کرتے تھے. تو وکان شیخا کبیرا, بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے, عمر دراز ہو گئے تھے, اور عمر دراز ہونے کی وجہ سے بینائی ان کی زائل ہو چکی تھی. تو فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے, یا ابن عم اسمع من ابن اخی, کہ میرے بھائی آپ یہ اپنے بھتیجے سے سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, کیا سنا اور کیا دیکھا انہوں نے. تو ورقہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن اخی ما ذرا، بھتیجے بتاؤ کیا دیکھا تھا، کیا چیز تم نے دیکھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا سارا تفصیل سے پورا واقعہ بیان کر دیا، اس طرح سے میں فلاں جگہ تھا اور فلاں طرح آیا ہے کہ، اور اس نے اس طرح کی باتیں کہیں. تو ورقہ نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسی، یہی وہ ناموس ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جسے موسی علیہ السلام پر نازل کیا تھا. الناموس کی تشریح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صحیح بخاری کے اندر ایک مقام پر کی ہے، کتاب الانبیاء کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ، کہ ناموس کی تشریح انہوں نے کی ہے. صاحب السر، ناموس کے معنی صاحب السر، الذی یطلعہ بما یسترہ عن غیرہ، صاحب السر الذی یطلعہ بما یسترہ عن غیرہ. کسے کہتے ہیں ناموس؟ رازداں، جو آپ کو آ کر کے باتیں بتائیں اور آپ کے علاوہ کسی اور کو نہ بتائیں، ایسا رازدار جو صرف آپ کو آ کر کے باتیں بتائے باقی کسی اور کو نہ بتائے، اسے ناموس کہتا ہے. فرمایا یہی وہ رازدار ہے، یہی وہ ناموس ہے، یہی وہ فرشتہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل کیا تھا، ان کو نبوت فرمائی تھی، ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بھی کس سے کسی سے نوازا ہے؟ نبوت سے نوازا. یہ فرشتہ تھا جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. یا لیتنی فیہا جزان، کاش کے ان ایام میں جبکہ آپ لوگوں کو دعوت دیں گے، جبکہ دنیا آپ کو ستائے گی پریشان کرے گی، تو فیہا کی ضمیر کا مرجع موجود نہیں ہے، مفہوم یہاں پر ہے کاش کے میں ان ایام میں جزا ہوتا. جزا ان کی معنی، جزا ان کی معنی، جزا ایک عمر ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اندر، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کسی چیز کے اندر بھی جو قوت کی عمر ہوتی ہے اسے جزا کہا جاتا ہے. چنانچہ انسان کی جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ جزا کہا جاتا ہے. جس عمر میں آپ لوگ ہیں، کون سی عمر ہوتی ہے یہ جزا کی ہوتی ہے؟ اسی طرح سے اونٹ جزا کب ہو جاتا ہے؟ ملام ہونا سب کتاب زکات میں جزا کب ہوتا ہے؟ جب چار سال کا مکمل ہو جائے، یہ اصل عمر ہوتی ہے اونٹ کی، قوت کی طاقت کی جزا کہتے ہیں. ایسے ہی اونٹ کے علاوہ جو گائے بیل ہوتے ہیں وہ جزا کب ہوتے ہیں؟ دو سال کے مکمل ہو جائے، جب دو سال کا مکمل ہو جائے یہ اصل عمر قوت کی ہوتی ہے جزا کہتے ہیں. اور بھیڑ بکری میں کب ہوتا ہے؟ آٹھ نو مہینے، جب آٹھ نو مہینے کے ہوں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جزا کہتے ہیں. تو ہر ایک کے اندر الگ الگ عمر ہوتی ہے، تو گویا کہ ہر ایک کے اندر جو قوت و طاقت کی عمر ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کاش کے ان ایام میں نوجوان ہوتا، میرے اندر قوت و طاقت ہوتی. اور پھر ایک دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ جزا ان منسوخ کیوں ہے؟ مادر باد مادر یا لئی تنی فیحا جز ان، کوئی اشکال نہیں، یا لئی تنی فیحا جزعن، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن یا لئی تنی فیحا جزعن منسوخ کیوں؟ جی نیا سر، منسوخ کی جزعن کوئی وجہ ہے منسوخ ہونے کی؟ تو یہاں پر کانا محذوف مانا جاتا ہے، یا لئی تنی اکون فیحا جزعن، یا لیتنی اکون فیہا جزان. اس طرح سے کچھ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر کانا محذوف ہوتا ہے، یہاں کانا کو محذوف مان کر کے اس کو منسوخ پڑھا ہے. جیسے کہ خطابی نے بات کہی ہے، جیسے کہ آتا ہے قرآن کے انتہو خیر لکم، انتہو یکون الانتہا خیر لکم. تو اس طرح سے کانا بعض مقامات پر محذوف ہوتا ہے اور اس کی خبر منسوخ ہوتی ہے. تو یا لیتنی اکون فیہا جزعن، کاش کے جو نبوت کے آپ کے ایام ہوں گے، دعوت کے ایام ہوں گے، اس میں نوجوان ہوتا. یا لیتنی اکون حیا، کاش کے میں زندہ ہوتا اس وقت، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی. یہ کون ہونا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں عرب قریش والے الصادق الامین کے نام سے پکارا کرتے تھے. اور جب خانہ کعبہ کے اندر پتھر رکھنے کا مسئلہ آیا 35 سال, ابھی 5 سال پہلے کا واقعہ ہے, ابھی 5 سال پہلے کا واقعہ ہے, 35 سال کی آپ کی عمر تھی اس موقع, یا سب سے پہلے آپ آ کر کے پہنچے تھے, کیا لوگوں نے فرمایا, کون آ گئے, الصادق الامین آ گئے. اب یہ جو فیصلہ کریں گے سلسلے میں وہ فیصلہ سب کو منظور ہوگا. تو وہ قوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی سر آنکھوں بٹھایا کرتی تھی, اس کے بارے میں کہا تھا جب آپ کی قوم نکالے گی, سن کر کے آدمی تصور نہیں کر سکتا. ابھی لوگ اتنا مقام دے رہے ہیں رفیق صاحب, اتنی عزت دے رہے ہیں, اور اس کے بارے میں کہا تھا آپ کی قوم آپ کو کیا کرے گی, نکال دے گی. آدمی کے ذہن و دماغ میں, دل و دماغ میں بھی آگ نہیں آ سکتی, سوچ بھی نہیں سکتا انسان. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا ایسے موقع سے, بکالا اب مخرجی ہوں, ارے یہ لوگ مجھے نکال دیں گے, مکے والے قریش کے لوگ, تاجر فرمائے آوا مخرجی ہوں, کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے مکے والے, اس طرح سے وہ لوگ مجھے صادق الامین کہتے ہیں اور ہر مسئلے میں مجھے آگے رکھتے ہیں سب کچھ, اور میری اتنی عزت کرتے, کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے. تو اب آگے عورتہ نے کیا جواب دیا, اس سے پہلے آوا مخرجی ہوں پڑھ چکے ہیں, اس سے پہلے نو کے مسائل میں تذکرہ اس کا آتا ہے, آوا مخرجی ہوں کی جو لغت کون سی ہے, کون سی لغت ہے, اکلون البراغیث والی لغت ہے, کہتے ہیں اس لغت کے مطابق یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے, مخرجونا اصل میں ہے, مخرجونا ہم, کیونکہ مخرجونا کی اضافت یا کی طرف ہوئی ہے, نون تو گر ہی جائے گا تو کیا ہو جائے گا, مخرجو یا ہم, مخرجو یا ہم. اب یہاں پر واہ اور یا دونوں جمع ہو گئے, واہ کو کیا کر دیا آپ نے, یا میں تبدیل کر کے کیا ہو گیا, یہ مخرجی یا, اب یا کو یا میں کیا کر دیا مضمون کیا ہو گیا مخرجیا. تو یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ ہم جو آگے آ رہا ہے یہ فاعل ہے, اور مخرجیا اس سے پہلے اس میں فاعل ہے, اور آگے اس کا فاعل موجود ہے, تو گیا کہ یہاں پر فاعل اس میں ظاہر ہے, اس کے باوجود بھی فعل کو کیا استعمال کیا گیا ہے, کیا استعمال کیا گیا, ہاں بالکل جمع استعمال کیا گیا ہے. اس مثال میں لوگ پیش کرتے ہیں لوگ, لیکن دوسرے لوگ توجیہ کرتے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں پر ہم مبتدی مؤخر اور مخرجیا خبریں مقدم ہے, سیدھا سادہ مسئلہ الٹا ہوتا کہ نہیں ہوتا, جب مبتدی مؤخر خبر مقدم, ویسے یہاں پر بھی ہے کہ ہم یہ مبتدی مؤخر ہے اور مخرجیا خبریں مقدم ہے, لہذا زبردستی یہ کہا جائے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکلون البراغیث والی لغت استعمال کی ہے, ایسا ضروری نہیں یہاں پر ہے, بلکہ یہاں پر چیز ہو سکتا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے. قال نعم, کیا جواب دیا انہوں نے فرقہ نے, جی ہاں بالکل آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی, کیسے بتا دیا انہوں نے, کیسے بتا دیا انہوں نے, ایک تو ان کے پاس انجیل وغیرہ کا علم موجود تھا جس کے اندر بہت ساری پیشن گوئیاں پہلے کے بارے میں موجود تھیں, دوسرے ان کے سامنے پوری دعوت کی تاریخ تھی, انبیاء کرام کی ان کے سامنے پوری تاریخ تھی, عالم سے اس کے جانکار تھے, لہذا آدمی اپنے تجربے کی بنیاد پر اور سابقہ روایت کی بنیاد پر انبیاء کے ساتھ جو ان کی قوم کا سلوک ہمیشہ سے رہا ہے اس کی بنیاد کو انہوں نے کہا آئے گا کہ لم یات رجل قط بمثل ما جیت بہ, کوئی بھی شخص وہ دعوت وہ پیغام لے کر کے نہیں آیا جو دعوت لے کر کے آپ آئے ہیں, الا اودیا مگر اس شخص کی مخالفت کی گئی, جو بھی یہ دعوت لے کر کے آیا ہے, جو دعوت آپ لے کر کے آئے ہیں ایسے انسان کی مخالفت کی گئی ہے, لہذا جب ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے تو آپ اس سے مستثنی کہوں گے, لہذا آپ کی مخالفت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کو وطن چھوڑنا پڑا یا نہیں چھوڑنا پڑا, موسیٰ علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا, لوط علیہ السلام کو اپنا وطن, تو جتنی بھی اقوام اس طرح سے ہیں سب کو اس طرح سے قوم نے مخالفت کی. وہی یدرکنی یوم کا, اگر وہ دن دعوت کے ایام مخالفت کے ایام اگر مجھے مل گئے, انصر کا نصر معترا, انصر نصر معترا, تو میں آپ کی بھرپور حمایت کروں گا, آپ کا میں بھرپور تعاون کروں گا. ثم لم ينش برقۃ ان توفیا, لیکن زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ برقۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, وفطر الوحی, اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. باقی برقۃ کے بارے میں چند باتیں اور فطر وحی کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ.